हम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 30 दिसंबर 2000 साय लगभग 3 बजे गोशा महल हैदराबाद राम वराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं महर्षे विभूषितवरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिंबराधरोष्टाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात् वरम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महाद्यो नमस्तर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। यह 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। क्षेत्र क्षेत्र केवल एवं इधर शरीरों को अंत्य क्षेत्रों यदि वे तम क्षेत्र के आरंभ है वहां भी क्षेत्र क्षेत्र का है और समाप्ति में भी क्षेत्र क्षेत्र केवल एवं अंतरम इस तरह से अंतर भूत प्रकृति मोक्ष और भूत तेज वायु आकार और ये प्रकृति से पैदा होते हैं कार्य कारण इनसे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता ऐसे जानते हुए परम को परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो क्षेत्र और क्षेत्र के का अंतर दोनों का अंतर जानना चाहिए। आपके जितने ये शरीर है सब क्षेत्र है क्षेत्र और इन शरीरों को जानता है मैं शरीर को जानता हूँ इस जानने वाला है वो क्षेत्र क्या है इन दोनों का अंतर है। 31, 32, 33 लोगों में बताया है अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा है मभ्य शरीर देना करो देना लिप्य दे 31वां श्लोक है अनादित्व निर्गुणत्व ये अनादि है और निर्गुण है। अनादि तो प्रकृति भी है परंतु निर्गुण नहीं है गुण गुण पैदा होता है प्रकृति से प्रकृति में गुण है गुण वाली प्रकृति होती है अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा अयम अव्यय अविनाशी एवं परमात्मा है शुद्ध स्वरूप है ये शरीरस्थ हो भी शरीर में रहता हो भी एक कर्ता लिप्त नहीं होता शरीर में रहता हुआ भी करता और लिप्त नहीं होता ही मानो शरीर में रहता हुआ भी शरीर से अलग है जिससे कमल का पत्ता जल से ही पैदा होता है और जल में ही रहता है पर जल के ऊपर वह कमल के पत्ते के ऊपर जला हुआ तो मोती की तरह जरूरत रहता है कमल भेदन करता हूं कलम लिप्त नहीं होता जल में कमल भीगता नहीं अलग रहता है ऐसे क्षेत्र का क्षेत्र की ज्ञान है अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा यम भेय शरीर स्थो भी गौणते है न करो देना लिप न करता नहीं है लिप्त नहीं होता है ये लिप्त मान लेता है बस ये मान्यता है ये ही जन्म मन का कारण है कारण गुण संकोष सदसद योनि जब सुच योनियों में कारण गुणों का संग है गुणों के साथ आसक्ति ऊर्धव संधि सत्वस्था मध्य ते संधि अधोगता ऊर्धति मध्य गति अधोगति ये गुणों कारण से होती है कारण गुण संकोष न करो तीन लिप्य थे वास्तव तो ये है वास्तव सो न करो तीन लिप्य थे यथा प्रकाशित कृतंगी संपूर्ण संसार मात्र को प्रकाशित करता है सूर्य सूर्य से सब प्रकाश हो गया यहाँ सूर्य नहीं दिखते सूर्य का प्रकाश यहाँ दिखता है त्रिलोक को प्रकाशित करता है, सबको प्रकाशित करता है, परंतु किसी के साथ लिप्त नहीं होता है, एकदम निर्लेप रहता है, लिप्त नहीं होता है, न क्रोध न लिप्यते। जैसे शिकार करता है वो शिकार भी सूर्य के प्रकाश में करता है, और भेद पड़ता है वो भी सूर्य के प्रकाश में पड़ता है। तो सूर्य ना तो जानवरों के मारने के लिए पाप से लिप्त होता है, ना वेद के पार से लिप्त होता है, उनके प्रकाश में जो कुछ करते रहे वो प्रकाश होता है, श्रोता है, वो प्रकाश किसी के साथ नहीं है, ना पापी के साथ है, ना पुण्यात्मा के साथ है, वो अलग होता है। क्षेत्र क्षेत्र मंत्र ये अंतर है, सबको प्रकाशित करता हुआ अभी लिप्त नहीं होता। सूर्य जो सबको प्रकाशित करता है, पर किसी पुरुष के साथ, किसी स्त्री के साथ, किसी प्राणी के साथ, किसी वृक्ष के साथ, किसी जल स्तर के साथ, किसी नवस्तर के साथ लिप्त नहीं होता, नारा रहता है। ऐसा वास्तव में आपका स्वरूप है, पर आप मोने मन शरण प्रकृति स्थान ही कर सकती है, तो प्रकृति में स्थित है। और फैसला ये है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, इंद्रिया मेरी है, शरीर मेरा है, प्राण मेरे है, उम्र मेरी है, ऐसे लिप्त हो जाता है ये। और वास्तव में आत्मा जो स्वरूप है वो लिप्त नहीं होता है। क्षेत्र क्षेत्र और एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, इस तरह से क्षेत्रों क्षेत्र ज्ञान है, तो ज्ञान चक्षु ज्ञान रूपी नेत्र, ये नेत्र काम नहीं करते, ज्ञान रूपी नेत्र काम करते है, ज्ञान समझना। क्षेत्र है वो जड़ है, क्षेत्र है वो चेतन है, क्षेत्र क्या है वो क्षेत्र को जानता है, क्षेत्र क्षेत्र की नहीं जानता, क्षेत्र ये जड़ है, अपने को ही नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता, और चेतन होता अपने को ही जानता। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा, अनादि होने निर्गुण होने से गुण में लिप्त नहीं होता है। पद्म पत्र मशा कमल का पत्ता कमल में रहे, जल में रहता है वो भी जल से लिप्त नहीं होता। इस दृष्टि से शरीर न करोते न लिप्यते, न करोते न लिप्यते, न लिप्यते का आकाश अनुसार दिया, न करोती था प्रकाश देते क्षेत्रीय प्रकाश करता है तो नहीं होता। एवं क्षेत्र क्षेत्र की ओर अंतर हूं, ऐसे क्षेत्र क्षेत्र के अंतर मानो ये क्षेत्र के सब के साथ रहता हुआ भी किसी से अवलिप्त नहीं होता है। केवल वेदांता ज्ञान है, मन लिप्त नहीं होता, साथ नहीं होता, इस साथ में एकता नहीं होती, ये तदाकार नहीं होता, वो तल्लीन नहीं होता, नहीं होता, अलग रहता है, अलग रहता हुआ भी जानता है। तो इस तरह से क्षेत्र क्षेत्र का अंतर है, ज्ञान रूपी नेत्रों से देखे, इन नेत्रों नहीं देता। तीन तरह चक्षुओं का वर्णन है गीता में, ये चरम चक्षु और दिव्य चक्षु और एक ज्ञान चक्षु, तीन तरह नेत्र होते हैं। ये चरम चक्षु है, ये ज्ञान चक्षु है, क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान चक्षु है, और इन्हें भूत प्रकृति के साथ अपना संबंध नहीं है। ऐसे संबंध छोड़ने से परम परमात्मा प्राप्त हो जाता है। ये खाद क्षेत्र के साथ में अपना संबंध मान लेता है, यही बंधन है। जैसे कमल का पत्ता जल में रहता हुआ भी जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ये आत्मा निर्लिप्त रहता है परंतु लिप्त मान लेता है, तो कर्ता भी बन जाता है, लिप्त भी हो जाता है। यसे न अहंकृत भाव हो बुद्धि यसे लिप्त है, न तो अहंकृत भाव होता है, न बुद्धि लिप्त होता है, अथवा विषय में लोग निप्त है। संपूर्ण लोगों को मारते हैं तो मारता है, न लिप्त होता है। क्योंकि ये साथ में है ही नहीं, ये जड़ है, ये चेतन है, दोनों अलग अलग है, पर एक मान लेता, एक मान करके लिप्त हो जाता है। मेरा धन है, मेरा स्त्री है, मेरे पुत्र है, मेरा संबंध है, मेरा मकान है, मेरा मेरी जमीन है, ये मेरा मान लेता, मेरा है नहीं, मेरा धन साथ में नहीं जाएगा। अरबों रुपया होने पर भी कोटी एक साथ जाएगी नहीं, कोरम मेरा मेरा मानता है, मैं भी निमित हो जाता है, इतना फंस जाता है, बन जाता है, पाप पुण्य में स्पर्श करने में नरक में जाता है, सोलह चार जोड़ी में जाता है, जय जय भटकता है लिप्त होने से, ये स्वयं लिप्त होने से। ज्ञान रूपी नेत्र देखे, ज्ञान रूपी नेत्र नहीं होते तो अज्ञान के कारण से वो लिप्त होता है। ठीक समझ हो गया, ठीक जान लेगा, फिर लिप्त नहीं होगा, क्योंकि जड़ जड़ है, ये चेतन है, ये चीज ही दो है। कमल का पत्ता कमल में रहता हुआ भी लिप्त नहीं होता, लिप्त न होने पर भी एक धातु है, ये एक धातु नहीं है, ये धातु अलग है, स्वयं चेतन है, ये संसार जड़ है, इस वास्ते इनको अलग मानना, अलग अनुभव करना है, ये और भेद भूत प्रकृति के साथ, भूत और प्रकृति, पारी कार्य और कारण, इनके साथ संबंध विच्छेद हो जाता है तो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो मान्यताओं के साथ में लिप्तता थी वो मिट जाती है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इनमें शंका क्या है? शंका होता तत्व सहित दोनों का अंतर बताइए, तत्व सहित दोनों का अंतर बताइए। अंतर ये है कि एक जानने माने वाला है, एक जानने वाला है, एक हम देखने वाले है और एक देखने में आने वाला है, ये अंतर है इनका। यदि वो व्यक्ति इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ होता है, क्षेत्र जानता नहीं। आप खेत को जानते हैं, खेत आपको नहीं जानता, ऐसे शरीर को आप जानते हैं, शरीर आपको नहीं जानता। ज्ञान रूपी नेत्र से अलगाव मालूम होता है, ज्ञान रूपी जब तक नेत्र खुलता नहीं तब तो मालूम नहीं होता, एकता रहती, एकता बनी थी। ज्ञान होता है, ज्ञान रूपी नेत्र खुल जाएगा, नेत्र खुलते ही ये अलग दिखता है। ये जड़ है संसार, अनंत ब्रह्मांडों के बीच में अपनी तिलती भी नहीं है, अपने है ही नहीं, ये ज्ञान होता है। ये ज्ञान अनंत ब्रह्मांडों में अपनी चीज तिलती भी नहीं है, सब क्षेत्र है, जड़ है, सब जड़ है, जड़ जड़ है, मैं चेतन हूँ, जानने वाला हूँ, यादा होगा, इस बात वो लिप्त नहीं होता, लिप्त होता है उसे जनमन होता है, कारण गुण संकोच है, गुणों का संग है, उन्हें संग करने से सत्व रजतम तीन गुण है, तीन गुणों बनता है, बनने से जन मन में जाता है, अलग हो जाने से ज्ञान रूपी नेत्र से, ये ज्ञान रूपी नेत्र सत्संग खोलते हैं, सत्संग करने से, सत्संग का अध्ययन करने से, एकांत बैठकर विचार करने से ये ज्ञान होता है, ज्ञान रूपी नेत्र। मैंने जो ये बात कही आज सुबह भी बताई थी कि ये ज्ञान बहुत सूम है, ऐसे आविष्कार हुआ है, जड़ चीज को मेरी न माने और मेरे लिए न माने, दो बार ये जितनी जड़ चीज है ये मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, दो बात, जब तक मेरी मानता है मेरे लिए मानता है तब तक फंसता है, तब तक भूल में है, और जिस दिन ये ज्ञान हो गया कि जड़ चीज मेरी नहीं है और मेरे लिए नहीं है, मेरे काम की नहीं है, न स्थूल शरीर काम का, न सूक्ष्म है, न कारण शरीर है, मेरे काम का है ही नहीं, ऐसे अलग ध्यान देना ठीक तरह से अनुभव, ज्ञान रूपी नेत्र से, ज्ञान रूपी नेत्र से, अज्ञान से नहीं, ज्ञान रूपी नेत्र से, तो जन्म नहीं जाता। तो इनमें शंका क्या है? शंका महाराज जी लिखी है, अंतर समझाइए, इतना ही लिखा है। अंतर तो बताए हृदय में, आपके शंका क्या है? लिप्तता की शंका है, लिप्त नहीं है, अलग है। पद पर राम बसा अलग नहीं है, अलग नहीं है, ठीक ठीक अलग है। वह तो मैं कमल का पत्ता जैसे कमल से जल से दूर रहता है, जल में रहता हुआ भी जल के साथ भिड़ता नहीं। जल की बूंद ऊपर आती है तो मोती की तरह लुढ़कती रहती है, जो लिप्त नहीं होती कमला पत्ता में। इसी तरह से ये सब काम करता हो अभी शरीर स्थोपे न करोती, ये ना अंकृत भाव, अंकृत भाव नहीं। और मेरे को मिले ये भले भले दो बात, मेरे और मेरे लिए, ये दो, ये ना अंकृत भाव, ये ना अंकृत भाव और बुद्धि ये न लिप्यते। हत्वा भी इसी मार संपन्न मारता है उनको बनता है, क्योंकि है अलग, ये अलग होता भी मान लेता है, मान लेने से बन जाता है, बन जाने से स्वास्थ्य लाख जोड़ी सब होता है अज्ञानी काल से। अरे इसमें सुख देता है भाई, इन संधियों से पदार्थ और सुख ले लू, सुख भोग लू, धन ले लू, ये लोभ है, केवल लोभ। काम क्रोध और लोभ ये नरकों का दरवाजा है, नरकों का दरवाजा है काम क्रोध और लोभ। तस्मा देत त्रयम तजेत, इन तीनों को त्याग करे, और त्याग करके और तत्व को जाने तो ठीक हो जाता है। तो काम क्रोध और लोभ ये खास है भीतर, ये नहीं हो अपने में, ये अपने में है नहीं, आते है, आते है, जाते है। जो चीज आती है जाती है वो अपने में नहीं होती, अपने में होती है वो हरदम रहती है। जैसे कपड़े का रंग कपड़े में बैठा हुआ होता है, इसी तरह से हरदम साथ में रहने से एक होते हैं, एक नहीं होते। काम क्रोध और लोभ ये आते हो जाते, आते हो जाते, अपने में नहीं है, पर वो आने में अपने में मान लेता है, जाते जाने पर भी मान लेता है, अपने में मान लेता है। ये अपने में मानना है ये बंधन है, अपने में न मानना है केवल मानने आप अनुभव कर लेता है, इनसे अलग अपने आप अनुभव करता है, वो बनता नहीं। जैसे नाम करते बहुबुद्धि जैसे लेते थे वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो जड़ से आप अलग है, अनंत ब्रह्मांडों में आपकी स्थित तिली स्थिति आपकी चीज नहीं है, आपका शरीर नहीं है, शरीर अपना नहीं है, शरीर पर अपना चलता नहीं। शरीर को आप अपना मानते हैं, परंतु शरीर को बुखार आ तो आप हाथ में नहीं के बुखार दूर कर दे, शरीर को ठीक कर दे, ये भी आपके हाथ में नहीं है। शरीर का कोई सा लोभ काम क्रोध लोभ या कोई आवे उनसे कुछ आपको मिल जाए, मिला कुछ नहीं है, केवल फंसना है, केवल फंसना है। लाखों करोड़ों रुपया आपके पास हो तो मृत्यु के समय एक कौड़ी भी साथ नहीं जाती, तो आपका क्या हुआ? मूर्खता से अपना मानता है अपना है, अपना है नहीं बिल्कुल। जमीन अपनी नहीं है, जायदाद अपनी नहीं है, घर अपना नहीं है, कुटुंब अपना नहीं है, और अपने लिए नहीं है, ये है संसार की सेवा के लिए। परमात्मा ने कृपा करके शरीर दिया है और सामग्री दी है, द्रव्य दिया है, ये सब केवल लोगों की सेवा करने के लिए दिया है, अपने लिए नहीं है, केवल सेवा की सामग्री है, केवल दूसरों की, अपनी है ही नहीं, अपनी बिल्कुल नहीं है, अपनी बिल्कुल सेवा करना है, और सेवा का फल होगा वो अपना होगा। सेवा त्याग होगा, सेवा में अपना त्याग होगा तब सेवा बनेगी। अब किसी को रोटी दे गए है तो उस देने का फल वर्त है वो निर्भरता आपको मिलेगी। पर उनमें शादी बंद जाता है, अपना मान लेता है तो फंस जाता है, अपना काम मान करके अपना कोई संबंध ही नहीं, पदार्थों के साथ संबंध नहीं, फल के साथ संबंध नहीं, तब परमात्मा प्राप्त हो जाता है। ये बात है ज्ञान चक्षु सा, ज्ञान रूपी नेत्रों से छूटा ठीक तरह से, तो ज्ञान रूपी चक्षु सत्संग से मिलता है। असी महात्माओं के पास में जाकर इसको जाने, ठीक समझे, तत्व से ठीक समझने के बाद साफ साफ समझ जाए। जैसे कपड़ा पहना हुआ है वो कपड़ा अपना नहीं है, वाशार से जीर्णा ने ये दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में है, वाशार से जीर्णा यथा विहाय नवा निगृहणात नरोपराणि तथा शरीरान विहाय जीर्णानि अन्यानि संज्ञानि नवानि देहि। वो देह वाला अन्य को छोड़कर दूसरी दूसरी हो जाता है और शरीर को अपना मानता है, अपना जहां माना और पसा, जहां अपना माना पसा, अपना नहीं जाना मन फंस गया। एक आदमी बोरी में 5-4 मतीरा लेकर के गाड़ी में चला, चिट्ठी आया चिट्ठी गई, मतलब कोई मार्ग नहीं बना, बंद खा दी, कोई कुछ ही नहीं था, मालिक बन जाए मैं लाओ पैसा लो, पैसा लाओ खा दे, सब खा दो, सब खाओ, खत्म हो जाओ, कुछ लगी होती तो अपना माना पैसा, अपना नहीं माना मुक्त हुआ। ये आप इस मंडल में बैठे हैं, छाया का उपभोग करते हैं और बिछोना है उसका उपभोग करते हैं और राजी होते हैं, अपना माने फंस जाते हैं, अपना नहीं मानते उसको सब देते हैं, फंसते नहीं, अपना घर है उसको अपना मान लिया, पंडाल में बैठे हैं और घर में बैठे हैं, फर्क क्या है? पंडाल का आराम में आप ले रहे हैं, घर का आराम ले रहे हैं, घर का आराम है उसमें घर को अपना मानते हैं, पंडाल गए तो आराम को अपना नहीं मानते। अपना न मानना ही मुक्त होना है, अपना मानना ही बद्ध होना है। घर में जैसे बैठे रहते हो ऐसे आराम कम थोड़ा ही है यार, पंखा भी चलता है, सोना भी है, छाया भी है, सब भोगते हैं, पर तो अपना नहीं मानते, सब होता है अपना नहीं मानते, घर अपना है, अपना माना है, फंस गए, जा अपना माना है फंस गए, अपना नहीं माना मुक्त हो गए। संत महात्माओं की बात भी सुनी है, वे संसार में रहते हैं, सब काम करते हैं, लोग कहते हैं अन्न खाते हैं, रोटी कहते हैं, रोटी सही खाता है, मैं खाता हूं नहीं मानते। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायम अभ्येक शरीरस्थो विगन्ते न करोति न लिप्यते। शरीर में रहता हुआ लिप्त नहीं होता, जल जल में रहता हुआ जल का पत्ता कमल का पत्ता लिप्त नहीं होता, ऐसे सब संसार में रहता हुआ संसार से निलिप्त रहता है, वो बिल्कुल परमात्मा प्राप्त हो जाता है। प्राप्त तो अब भी है ही, पर अभी लिप्त है, संसार के साथ मेरा पड़ा है, इसमें फंसा हुआ है। देखो ध्यान दो, एक बात बताओ, आप थोड़े से रुपए, थोड़ा सा मकान, थोड़ी सी जमीन, इतने फंसे हुए हैं और सब समय मुक्त है। ज्यादा तो मुक्ति आपकी हुई हुई है, थोड़ी सी बाकी है। घर को अपना मान लिया, कुटुंब को अपना मान लिया, मकान को अपना मान लिया, रुपयों को अपना मान लिया, उतने फंसे हुए और रुपये लाखों करोड़ रुपए अपने नहीं माने, फंसे ही नहीं। सुन दिया कहूँ एक मुसलमान के तालाब हुआ, कोई फंस नहीं, सुन दिया कोई हर्ष नहीं, कहता घाटा लग गया, लग गया, हमारे घटा नहीं बोले हमारे हमारे, वो हमारा है वो बंधन है, हमारा नहीं हमारा बंधन नहीं है। मकान में रहते हुए भी अपना मकान नहीं है धर्मशाला है, आपको बंधन नहीं होगा। अपना माना बंधे संसार को अपना माना बंधा, अपना नहीं माना खो गया। सारा लोग मर जाए तो क्या चिंता है, अरे मेरा बेटा मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरा बेटा मर गया, रोना दुख होगा। जहाँ मेरा पड़ा किया और फंसे, अरे मेरा पड़ा छोड़ा और मिटा, इतनी बात। मर जाता है वो अपना शरीर नहीं मानता, अपना धन नहीं मानता, नष्ट हो जाए रह जाए कोई परवाह नहीं। अरे मरने के बाद दूर रही साधु हो जाए सच्चे हृदय से, तो घर वाले सब मर गए उसके लिए और घर वालों के लिए वो मर गया, पर मरने का शोक नहीं होगा। अरे घर वाले सब मर जाए तो शोक नहीं होगा, हमने छोड़ दिया। अरे भाई अब तो बात साधु हो जानी है, ये माताएं बैठी है जिस घर में पैदा हुई, पढ़ी बड़ी हुई, योग्यता हुई, फिर पिताजी ने दान दे दिया, बस उस घर की हो गई, अब उस घर में लिप्त हो गई, फिर वाले घर में याद ही नहीं है। दादी बन गई, परदादी बन गई, सरदादी बन गई, फिर याद ही नहीं है। ऐसे पूछो, माँ को कहती है माँ, भाई को कह दे मेरे को भाई ने पहुंचा दे, क्योंकि उनको रोटी की तकलीफ होती है। कभी कहा कि भाई को तकलीफ होती है भाई को पहुंचा दे, देवर से छेड़ते हैं पति से कहा भाई तकलीफ होती है, उसको जानती नहीं, अपना है नहीं भाई, अपना है नहीं। ये पाती की बागदान है, हाथी की है हाथी, उन्हें साधु मेरा संबंध नहीं, भाई दे देगा वो ले लेगा, बस जो भाई दे देगा, भाई दे दो, माँ दे दो, बाप दे दो, ले बेटा ये देगा, बहन को कह ले बहन ये तो ले ले, इतना कपड़ा दे दे, इतना ले दे, अपना ले लिया वो अपना हो गया, उसमें फंस गए। भाई के पास है फंसे, ऐसे ही दूसरों के पास है अपना कोई संबंध नहीं। साधु हो जाते हैं, सत्संग में रहते हैं, सबके साथ प्रेम करते हैं, सबको अच्छी समझ देते हैं, अच्छी बात बताते हैं, पर मर जाने पर रोते नहीं। एक संत थे काशी जी, पढ़ कर आए, पंडित बन कर गए, तो कथा सुनाते थे, तो राजा ही जाता सुनने के लिए, राजा ने कहा महाराज यहाँ आप आ जाओ, कि भाई आपने घर से आइए तो घर राज की तरफ से बन जाएगा, ब्याह कर लो सगाई राज से हो जाएगी, कि खर्चा लगा खर्चा राज से हो जाएगा, सब काम बताया खर्चा हो जाएगा, छोरा छोरी होंगे तो खर्चा राज से हो जाएगा, राज से हो जाएगा। तो पूछा कि रोएगा कौन, रोना तो आपको ही पड़ेगा, रोना राज से नहीं होगा, और सबका राज से, रोना तो आपको ही पड़ेगा, आपका छोरा मरे राज क्यों रोएगा, छोरा आपका मरे तो आप रो, तो राजा तुम हमारे मित्र हो, रोने का हमारा क्यों देते हो, अच्छा काम दे, रोने का काम नहीं करते हो, रोने का काम आपका है, और सब राज कर देगा, सब राज, रोने का प्रबंध तो खुद को करना पड़ेगा, अगर चोट खुद गए लगी मेरा बेटा बन गया, तो मेरा बेटा बन गया, हम क्यों रोए, रो आप। ये बात है, जब अपना माना और रोना आया, अपना छोड़ा सब छोड़ दिया, ऐसे पीर में परवा ही नहीं, पीर बूढ़ी माँ हो जा, बड़ी बूढ़ी दादी पर दादी, फिर याद ही नहीं आती, बहू छोटी छोटी बहू आई वो गड़बड़ी करती है, कहते घर खोयो पराई जाई, ये पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया, ये याद नहीं अम्मा जी को तुम भी पराई जाई हो, घर में जन्मी हो तुम याद नहीं पराई जाई छोकरी आई बाजी आप भी पराई जाई हो घर जाई नहीं हो याद ही हो जी, मैं तो माँ हूँ ये दादी हूँ परदादी हूँ, ये हमारा कुटुंब है, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, परपोता है, सब मेरा है भूल गई याद ही नहीं कि मैं भी पराई जाई हूँ, ये पराई जाई छोकरे ने घर बिगाड़ दिया, माँ जी आप भी पराई जाई हो घर जाई नहीं हो तो याद ही नहीं, इस तरह से भूल गए, अब घर को अपना मान लिया, ये बाबा जी हो गए छोड़ दिया, मेरे शरीर का आग लग जाए नर्स हो जाए ये परवाह ही नहीं है। एक नंदी स्वामी थे, वो पूछ रहा था तो पूछ रहे बेटा कैसे है, पोता कैसे है, वो कैसे, तो वो भी पंडित था बेटा भी, वो कह भला आपको क्या मतलब, आपको क्या मतलब। एक साधु थे, साधु बन गए के ऋषि कैसी झाड़ी में रहते थे, तो कुंभ का मेला हुआ उसमें स्त्री भी आई, तो स्त्री को देखा तो पहचान लिया, तू कहो भाई, उसने पूछा कि मेरे को पहचान दे हो, तो साधु क्या हुए, मेरे को पहचानते हो तू आई है, तो साधु क्या होगा, उन्हें महाराज देखना बंद कर दिया, देख नहीं फंस जाएंगे फंस जाएंगे देख रहे, तो अपना अपनी है नहीं कोई, अगर ना हो तो सूटे कर रहे साधु हो गए सूट कर रहे, साधुओं को पूछो 12 वर्ष भी पत्र ना हुए समाचार ना हुए तो मन में नहीं आती कि समाचार नहीं आया है, मेरी स्त्री बच्चे कह रहे हैं, माँ बाप कैसे गए, जीवे मर गए, अपने आते हुए भी और से अपना मतलब नहीं, साधु बढ़ गए बस, ऐसे सज्जनों सबसे अलग हो जाओ, ज्यादा तो मुक्ति हुई हुई है, एक घर है 5-7 आदमी है, 10,000-20,000-20,000 रुपया है, इतने बंधे हुए और तो सबसे मुक्ति, संसार मात्र से मुक्ति, कोई मर जाए कोई चला जाए कोई दुख नहीं, अब थोड़ी सी बाकी है वह छोड़ दो तो सब गांव ठीक हो जाए, थोड़े कुटुंब ये नहीं छोड़ दे, इनमें कोई मर जाए तो मर जाओ, धन आ जाए तो आ जाओ, धन चला जाए चला जाओ, अपना कोई संबंध ही नहीं इनके साथ, मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा, ये छोड़े बात है छोड़े एकदम, सब जानते हैं इस बात को, जब आप आने हुए तब अपना कोई फर्ज नहीं, गोद चला जाए लड़का तो जिस एक वो जाए उसका धन अपना धन, और माँ बाप जो जिससे पैदा हुआ वो अपना नहीं, तो माँ बाप का वहां का अपना नहीं है, अपना लाभ हानि इनमें है, जहां अपना माना और फंस गया, अपना नहीं माना फिर मुक्त हो गया, संसार का अपना न मानो मुक्त हो गया, अपना मानो फंस जाएगा, एक लड़का था जो बम्बई आदि में चला गया दूर, तो इतनी आने जाने की सुविधा नहीं थी पहले, तो उसने पत्र दिया कि मैं बीमार हूँ अमुक जगह हूँ, तो पिता भी धनी थे और मिलने के लिए गए, तो रात्रि में एक धर्मशाला में ठहरे, तो उधर से आया वो भी धर्मशाला ठहर गया, इनसे पिता भी धर्मशाल हो गया। जो वो मेरे बीमारी ठीक नहीं हुई, खांसी आती थी तो धर्मशाला गाली होकर खाए खाए करता है, हमारे को नींद नहीं आती, दूर निकाल उसको दूर निकाल दिया, क्योंकि भाई खांसी नहीं आती, इनको नींद नहीं आती, जाओ बाहर निकाल। बेचारा बाहर पड़ा रहा, सुबह पूछा कौन है कहाँ का है, और देखा ओ ये तो मेरा बेटा है। अब हमारा कमरे में ले गया, अपने कमरे में ले गया, पास के कमरे में सुला दिया। ये बात है, अपना जिन्होंने हमारा मान लिया बस फंस गए, नहीं माना ना मौत हो गई, मौज हो गई। संसार में इतना ही इतना समझ लो, कुछ नहीं समझ, जिसको अपना मान लिया बस वह फंस गए, अपना नहीं माना और मुक्त हो गए। इस संसार को अपना न माना मुक्त हो गए। माँ बाप सेवा करो, सेवा करने से बनता नहीं, चाहने से बनता है, उनसे कुछ चाहता है तो बनता है, चाहता नहीं सेवा करता है, सब उसको पहुंचाता है, हित करता है, मौज रहती है। सेवा सम्मति वाले मेला में जाते हैं, मेला में जो बीमार हो उसको अपने घर पर ले जाते हैं, अपने कैंप में ले जाते हैं, रोटी खिलाते सब सब काम करते हैं, मर जाता तो भाग देते हैं, रोग कोई नहीं, रोग कोई अपने है ही नहीं। ऐसे संसार के साथ संबंध रखो, अपने मौज करो, आनंद रहो। एक माँ थी ऐसी, एक गांव करणों की बात है, अपना बेटा मर गया, पोता मर गया, उनको गंगा जी घाल दिया, गंगा जी घाल पास घर पर आए और सब गंगा प्रसादी कर दी, सब जिम्मा गया हुआ, आज अब राजी हुए होंगे, मेरे जाया मेरे पैदा हुआ, मेरे सामने मर गया, अब गंगा जी घाल दिया, अब मौज हो गई, ना हमारा बेटा है ना पोता है, भी मौज रहे, मेरा बेटा बन गया, मेरा मेरा मरते ही मरते ही मेरा पर छोड़ दिया, अपना नहीं है। सर सारा घना ही मरे घना ही जन्म है, क्या अपना कहीं कोई मतलब नहीं है। इस तरह से भाई संसार के साथ में अपना संबंध नहीं है, ये टूट जाएगा संबंधो, ये संबंध माना है रहेगा नहीं, ये माँ बाप रहेगा नहीं, स्त्री पुत्र रहेगा नहीं, भाई भतीजा भौजाई ये रहेगा नहीं, अब आर अपना माना है अपना। आंख खोलते ही जैसे स्वप्न आता है, स्वप्न में कुटुंब है, आंख खोलते ही स्वप्न आ गए, सबको भूल जाते हैं, झूठी बात है, स्वप्न में मेरा मेरा मान देते ऐसा करते है, स्वप्न आप मस्त दिशनम भूल दुख हो, स्वप्न आप मस्त दिशनम, ऐसी सत्ता नहीं है, मेरा मान लिया। नारद जी ने कहा राम जी को कि आपकी माया देखा हो ये दिखाएंगे, तो एक दिन गए जो उधर स्नान किया नदी में, स्नान किया तो स्नान करते स्त्री बन गया, स्त्री बन गया स्त्री भी सुंदर, तो एक दिन राजा के साथ शादी कर ली, अब सोरा सोरी गुरु है, सोरा मर गया सोरी मर गई वो गया, पीछे स्नान किया, अपना है ही नहीं कोई, अपना मना फंस गए, ये माया है। मार्कंडेय जी ने ऐसे कहा, मार्कंडेय जी ने भी भगवान से कहा, जो प्रलय हुआ प्रलय में गोता खा रहे, बट से पत्र से बुधे से आलम करारे मुखारे पत्र से पुटे से आलो आंख खुली है, इसलिए खुल जाएगी आंख। फिर ये ज्ञान होता है, ज्ञान चक्षु सा, ज्ञान रूपी चक्षु, आंख खुली और फट मुतमी हो रहे हैं। मुतमी मेरा बैठा पिता मर गया, मेरा पति मर गया, मेरा पुत्र मर गया, अरे तेरा है ही नहीं, मन आया मेरा। साधु हो जाए तो भी चेला से नहीं करके अपना बना रहा हूं, अटकला ही नहीं मैं, अटकला तो मेरा मानने से दुख होता है। जहां मेरा बड़ा माना छोड़ा और दुख गया सब। सच्ची बात है, एकदम ठीक। बार निकालो पर देखा करे तो बेटा मेरा ही बेटा है। इतनी बात है, अपना माना और फंसे, अपना नहीं ऐसी मौज है। इनमें शंका हो तो बोलो, अपना माना और फंसा, अपना माना और फंसा। मेरे चेला चेली है, अब चेला चले गए भैया, दुख भर जा तो रो, बाबा जी बैठे बैठो, हमारा सत्संगी है, हमारा सत्संगी है, हमारा हमारा रो बैठे, रोना रोना अपना हाथ में रोना रोना लेगा। राज ने रोना मेरे को क्यों दे, तो दूसरा तो कम सब राज कर देगा, रोना कम तो राज, ये तो आपको ही रोना पड़ेगा। बेटा मैंने आपका राजा क्यों रोएगा, तो संसार को अपना केवल रोने के लिए, रोने के लिए अपना मांगना है, इतना मतलब है, अपना मांगना रोने के लिए बस, और रोने के लिए है। मारा सत्संग है, हमारे सत्संग में आता है, चेला चेली नहीं बना हुआ, हमारा सत्संग ही है, तो बाबा जी रो बैठे। अपना मांगना है, ये रोने का तरीका है, दुख पाने का तरीका है, ऐसा तरीका है। सुख पाने क्या है, अपना है नहीं, भगवान का है, भगवान की जनता है, सेवा करो, मेरे में सबकी सेवा करे। रोना अपना नहीं, ये बात बहुत बढ़िया है, परंतु समझ में आया बात आ गई, आविष्कार हुआ है। अभी आपने फरमाया कि आविष्कार हुआ है, आविष्कार ये हुआ है कि अपना अपने लिए मानना यही गलती है। अपना है अपने लिए है, अपने काम आएगा, ये जब तक रहेगा तब तक होगा, अपना नहीं है अपने लिए नहीं है, मुक्त हो गया। ये एक नई बात है, नया आविष्कार, इतनी क्यों रहती है, अपना है अपने लिए है, और रो बैठे खूब रो, अपना नहीं है अपने लिए नहीं, मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, सज्जनो दुख मिट जाएगा, संता मिट जाएगा, संतों की बात सुनी है। एक आदमी था, उसे संत सा, संत रहा, सब काम किया, मर गया, इजरा दिया, कर दिया, संत गए रोना, रोना सुख गया, हमारी माँ मर गई, सत्संग रही थे, शांति रही, संसवाले हुए और हंस गया, मारा है मारा, मारा माना मरा, मरा नहीं, राम जी का है, भगवान का है, सेवा करो, आनंद हो जाएगा। ये देखो भाई, 51 मिनट हो गए, 51 मिनट हो गए, अब थोड़ा भगवान का नाम कीर्तन करो। कलयुग में कीर्तन का मातम बड़ा भारी है। रामायण को पाठ है जो कुछ आपके ने याद आना दीजो। रामायण के पाठ में क्या ही नियम रखनो, कहीं कैसे करनो, लोग पूछे ना आपको भी याद आना दीजिए। आप थोड़ी बात रामायण के पाठ में कल सुबह याद रहो, आरंभ आरंभ याद रहो, पाठ दिन में होगा नहीं, कल 11:30 बजे से सुबह। आप बताओ सुबह लगे अब आज तो कीर्तन करो, भगवान नाम का कीर्तन करो मस्ती से, आनंद से, उत्साह से, सब बैठ रहे, चढ़ा नहीं उठना नहीं, सभा बिगाड़ना नहीं।